Mással. Hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Rögtön jó hírrel kezdem, mert visszaérkezett az asztaltársaságunkban Laufer László. Hogy elérzékenyült, de aranyos. Ugye? Szép színe van az úrnak, mert valahol nem Magyarországon voltál, jó helyen. És első kérdésünk, mikor mész vissza? De ott is frissítetted az Ágensportát, mert te vagy a főszerkesztő. Hát, hogy volt ez? Ez túlzás, hogy frissítettem, beállítottam, hogy mikor jelenjenek meg a cikkek. Hát, automatizáltad a megjelenést. Ilyen agregátorról ment, egy modemes kapcsolat megosztva 8 gép között körülbelül. De milyen hírek az ilyenek, Laci? Hogy így előre 2 hónappal megírod a híreket. Hát nem túl aktuális, az biztos. A technológia azért annyira nem fejlődik gyorsan, szóval, hogy... Nem? De például ezen hírek között volt az, amire itt az asztaltársaságban többen felfigyeltünk. Nem, ez nem azon hírek között volt, ne haragudj. Ez a Las Vegas-i szórakoztató elektronikai kiállításon jelent meg ez a... Comdex-re gondolsz, vagy a CES-re? CES-re. Eláruljuk végre, hogy miről van szó, mert én sem értem ám. Nem. Jó, nagyon jó, Miről beszélünk? Miről nem tudom, a telefonszámunk? Na, arról a hírről, hogy érzékeny tárgyakat alkotott meg egy kutatócsoport, mégpedig úgy, hogy például a fürdőszobai tükröt használhatjuk villanykapcsolóként. Ugye bemegyünk reggel, és látjuk magunkat, szeretnénk megborotválkozni, és nem kell villanykapcsolóhoz nyúlni, hanem oda koppintunk egyet a tükörre. Jól interpretálom, kedves László? Itt Zolival volt egy ilyen levelezésünk korábban, hogy is néz ki ez a dolog, és végül elfelejtettem elküldeni annak a videónak a linkjét, ahol demonstrálja az alkotó ezt a technológiát. Meséld el nekem. Következő dolog látszott, bejön egy ember a szobába, bekapcsolja a számítógépét, beledug 2 mikrofont, fölrakja a táblára, elindít egy programot, rárajzol a táblára 6 darab négyzetet, és minden egyes négyzetnél beállítja a számítógépen, hogy ez az A hang, ez a C hang, ez a D hang, stb. Úgy, mint a Varázsterúza című rajzfilmben, nem? Így van, és utána a táblán elkezd zongorázni. És ezt tényleg úgy csinálta, hogy nem ott előtte egy évig állítgatták a rajztáblán, hogy hol, hogyan kell, hanem... Egy titkos zongora tehát, volt, én már értem. Tehát a táblára felrajzolta a billentyűket, elkezdte utána a felrajzolt billentyűket nyomkodni a táblán, így van. És megszólalt a hang. Jól értem? Így van, de mindezt úgy csinálta, hogy a 2 mikrofont ott helyben rakta fel a táblára, tehát azok nem voltak így előre meghatározva. De azt nem láttad, hogy a falba benne van egy zongora, hogy nincs. Vagy hogy a háttérben játszik valaki a zongora. Nem. Ahogy az András mondta, igen, nem volt kalibrálva az egész. Ez nem a filmmúzeumon volt a 4. bár zongorista. Nem. Hát tényleg 5 másodperc alatt kalibrálta ezt be. Mi ennek a titka? Tehát, hogy működik a mikrofon, mit érzékel, vagy mit vesz föl? A mikrofon, a 2 mikrofon az a 2 hanghullámot, illetve a hanghullámokat érzékel, illetve azt, hogy hogyan hal el a hanghullám. Magyarul a szöszmötölést füleli a táblán. Igen. És a szöszmötölésnek a térbeli helyét is behatárolja. Így van. És ez alapján mondja a számítógépnek, hogy most A hangot ütöttem le, vagy C-t. Ez alapján megmondta, hogy hol ütöttem. Hogy mi történik? Nem, tehát ez alapján azt tudja a program megállapítani, hogy hol ütötted meg a táblát. És hogyha előre ott beállítod, hogy ez most egy zongora legyen, akkor zongorázni tudsz, hogyha azt állítod be, hogy 4 villanykapcsoló legyen egymás mellett, akkor te 4 villanykapcsolót fogsz ott kapcsolgatni. Na, ez az, amin mi vitatkoztunk, hogy mire lehet ezt használni. Mert ez jó pofa, Zali, tényleg jól hangzik. Na, de ahogy egyébként Bódi Zoli barátunk is nagyon helyesen észlelte, most már akkor nem a villanykapcsolóhoz kell a vezetéket elvezetni, hanem 2 mikrofonhoz. Igen. De ahhoz ugyanúgy vezetéket kell elvezetni, igen. Tehát nem takarítunk meg vele vezetéket. Ez igaz. De sőt, nem, 2 nem. lesz az egyből. Nem. Szerintem... Annak wireless mikrofonok is. Ne kötözködjünk. Nem, szóval nem 2 mikrofonhoz kell vezetéket kapcsolni, hanem nem lesz több villanykapcsoló a falakon. Így 10 villanykapcsoló helyett lesz 2 mikrofonvezeték. Tehát azért... Most tök jó. Most ugye megképzelt előttem, hogy a gyerek jön, és a retkes kezével ott matatja a falat. Tök jó. Most tényleg a fal az talán nem is a legjobb példa erre, de ahol ezt már használják, az orvosi alkalmazások a műtőben. Zeneiskolák. Nem. Mondjuk egy műtőben, ahol egy orvos műtét közben hozzáfér férni valami adatbázishoz, és a billentyűzeteken nagyon-nagyon sok baktérium van, és nem lehet őket fertőtleníteni. Erről szerintem Tücsi barátunk tudna most beszámolni, hogy ő a mézes teját nem tudta. Én megetettem azokat a baktériumokat finom mézes tejával. És azóta se tud megszabadulni tőlük. Na és hát ezt viszont lehet fertőtleníteni, mert hiszen csak egy üveglap háta mögé raknak két mikrofont, és az üveglapra olyan királyvizet vagy egyéb folyadékokat öntenek rá, amit csak szeretnének. Tehát akkor ezt már alkalmazzák? Ezt alkalmazzák. És ez ennyire ez egy, biztosan működik, igen, hogy már ez, egy műtét közben alkalmazható eszköz? Igen, tehát ez fél milliméter pontosan meg tudja határozni. Tehát egy rendes klaviatúrát is felrajzolnak arra az üveglapra, és utána azt lehet. Az ötlet egy zseniális, de kapásból két probléma van vele. Egy, csendes környezet kell hozzá, mert különben az egész rendszer ott hall meg, hogy a kopogás nem hallja meg a háttérzajtól. Kettő, hogy két mikrofonnal csak egy síkfelületet lehet lemodellezni. Tehát, hogyha én egy egész lakást akarok így eljátszadozni, azért több mikrofon kell, hogy a térben meg meghatározza. Magyarul ez nem lakásvezérlése jó. De jó arra, és én szerintem az a, most kapásból vitatkoznék, hogy kell-e hozzá csendes környezet, vagy nem, mert ugye két mikrofon az meg tudja mondani, hogy honnan, hogy miből keletkezik a zaj, tehát hogy háttérzaj, vagy ahhoz képest eltérés. De ez már... Mondjuk biztos, hogy rázkodásmentes környezet kell hozzá, nem? Tehát hát a fal általában nem, az. Hát kivéve a körúton, amikor átfogja a 4-es villamos, hogy szegény anyáméknál, amikor a 12 tonnás kamionok elmennek a ház előtt, és ízzek minden. De mondjuk egy kiadósabb házi buli esetén is csöndben marad minden, és sötétben marad mindenki. Átkopogsz a szomszédbe, hogy csöndesebben, mert nem bírod fölkapcsolni a lámpát. Hogyan lehet kalandjátékhoz csatlakozni a cseten? A vonalban a karakterek segítője. Aztán Cati következik egy internetes jó helyel. Ha kétségeid vannak, előbb nézz utána, hová készülsz. A digitális jósgép nagy biztonsággal jósolja meg, hogy kinyeri az idei Sundance Filmfesztivált. Mi már most betekintünk a jövőbe. Aztán a rendszer algoritmusába tekintünk be, infószótár a netnyelvésztől. Milyen ritmusa van az algoritmusnak? Aztán szó lesz a mondatelemző és tudástár programokról, mindez nyílt forráskódú, utána pedig Chatman puffog egyet a sávszélességről. Megvan az idei World Internet Project kutatás, a végén pedig Tücsi következik a digitális konspirációs elméletekkel. Újabb digitális ellenség a neten. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Mindjárt mondom majd a játékkérdés, de egy gyors bemutatkozás. Szokoli Kata, vagyis Cati? Jó estét! Mellette Spányik Csatmen Balázs. Szép estét kívánom! Aztán itt van Borek András. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály. Ahoj Poplacsek! Pintér Robert. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! És ahogy már az elején mondtam, Laufer László az AGS portáltól. Jó estét, és Szilágyi Árpádról se feledkezzünk. Köszönöm szépen, én vagyok a műsorházi és rendszergazdája. A telefonszámunk 328 85 55, és a játékkérdésünk az ma estére, hogy ki alapította a Sundance Filmfesztivált. Hát nem túl nehéz a kérdés, viszont a nyeremény a szokásos. McAfee internetes biztonsági program, Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC World aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor 150 koncertből álló művész akciójáról készített DVD-je. Számunk még egyszer 328 85 55. És egyetlen dolgot nem mondtam, nem itt nem mondtam, Balázs. Hogy Csüti Csati. Bizony, mégpedig a chat.gyalogló.hu címen érhető el most a műsor ideje alatt a Csüti Csati szoba. Lehet velünk beszélgetni csetelve. Van Csapágy, és 13-on vagyunk. 13-on vagytok Csapágyjal együtt, aki ezek szerint most nincs berosdásodott hangulatban. Múltkor hiányzott a csetelők köréből. De hát nem véletlenül nem mondtam, azért nem mondtam, mert egy csetelős témával kezdünk ma este. A vonalban Égel Hoffer Norbert. Szia Norbert! Sziasztok! És azért hívtunk föl téged, mert a Gyalogló cseten indítottatok egy érdekes kezdeményezést, mégpedig egy kalandjátékot, amit csetelve lehet játszani. Na de hogyan? Mert ugye megszokhatnánk a játékos kedvűek, hogy a kalandjátékot számítógép képernyőjén valamilyen CD-rommal lehet játszani, belemerülni egy ilyen szép grafikus felületen, és kalandozni egy mesevilágban lényegében, most egyszerűen összefoglalva. Na de hogyan lehet csetelve, beszélgetve kalandjátszani? Először is jó estét kívánok én is a kedves hallgatóknak. Először is tisztázni kell, hogy a szerepjáték az a valóságban úgy zajlik, hogy van egy kalandmester, és vannak játékosok, akik rendelkeznek karakterlapokkal, és ezen különféle tulajdonságaik alapján pontokkal, amivel erejüket tudják szabályozni, varázserejük lehet, és minden egyéb, amit a fantázia megenged. Na most ez így cseten keresztül elég bonyolult lenne ilyen karakterlapokat alkalmazni. A csetes szerepjáték tulajdonképpen úgy zajlik le, hogy van egy kalandmester, és ő kitalál különböző kasztokat, fajokat, amikből a játékosok választhatnak tulajdonságaik alapján, hogy jó vagy gonosz szereplő akar lenni, inkább az erejére vagy a varázs erejére akar összpontosítani, és a kalandmester által előre felvázolt történetbe próbálják magukat beleilleszteni, és ilyenkor a kalandmesterre van bízva tulajdonképpen a karakterek sorsa, mivel nincsenek karakterlapok. Hányan játszanak egyszer egy ilyen szerepjátékot? Ez eléggé változó. Régebben olyan 20 fő körül volt, most már 8 ilyen szerepjáték zajlott a gyaloglócsát Flirt szobájában, és például jövő hét szerdán lesz a következő, hogyha valaki érdeklődik. De ez akkor ugye függ attól, hogy hányan csatlakoznak ahhoz a beszélgető szobához, a gyaloglócseten. Ugye ezt, aki még mindig nem használt ilyet, úgy tudja elképzelni, hogy a képernyőn van egy ablak, és azt az ablakot látja mondjuk egyszerre 20 ember, ahogy említetted, és ők írásban beszélgetnek egymással, ilyen írásos üzenetekkel. Így van. Na most, hogyha változik a létszám, akkor változik a játék élménye is? Tehát nem lehet, hogyha túl sokan vannak, akkor kaotikussá válik ez a szerepjáték? Túl sokan nem lehetnek, mert megvan adva, hogy egy-egy kasztból hány szereplő lehet. Erre a játékra egyébként előzetesen érdemes jelentkezni, de hogyha valaki nem jön el, vagy túljelentkezés van, akkor egy-egy kasztot a kalandmester akkor rögtön ezzel kibővít, tehát ezzel nincs probléma. Meddig tart egy ilyen játék egyébként? Ez is kalandtól függ, de egy ilyen egy-két órát biztosan, sőt többet is. Uh-huh. Tehát hogyha szépen nekifeszültök este 8-tól, akkor így jócskán belemehet az éjszakába is egy-egy ilyen parti. Persze, hát Isten igazából ez is a karakterek, illetve a játékosok fantáziáján múlik, hogy mennyire tudják beleélni magukat a szerepükbe, mennyire képesek használni azokat a képességeket, amiket a karaktereik adnak számukra. A játéktörténetre egyébként a hogy mondtad, kalandmester fölkészül előre? Tehát kitalál valamilyen ívet, hogy min keresztül kell végigmenniük a játékosoknak? Vagy hogy képzelhetjük ezt el? Persze, van egy konkrét történet, ami egy világba van ágyazva. Ennek van egy előtörténete, amit minden jelentkező játékos megkap. Tehát mindenkinek már a játék elején lesz egy képe, hogy hova is kerül és mi várhat rá. Illetve utána a kaland folyamán meg különféle szörnyekkel találkoznak, úgynevezett nem játékos karakterekkel, amit vagy a kalandmester, vagy egy-egy felkért segédje vízbe. Tehát például így csetes szempontból bejön mondjuk egy kőszörny Nick, és akkor vele kell megküzdeniük. És hogy zajlik beszélgetve ez a küzdelem? Azt mondja a szörny, hogy akkor én most jól megverlek téged, vagy mi történik? A kalandmester adja a különféle lényeknek is a tulajdonságokat, illetve hogy hogyan támadnak, és a kalandmester a játékosok fantáziája, illetve gyors reakciói alapján dönti el, hogy mégis mi lesz a sorsuk. De mi történik? Tehát bejön az a szörny, és mit mond? Szörny nem jön be. Ja, nem jön be a játékmester azt mondja, hogy sűrű sötét erdőben mentek, hirtelen kértetek egy tisztásra, 16 szörny ugrott a nyakatokba, most mit csináltok? És akkor az emberek beírják. Így van. És mit írnak be? Az, hogy én vagyok a 20... A karakterének legmegfelelőbb, legfantáziadúsabb támadási technikát választja, vagy védelmi technikát, azoknak segít a kalandmester, és aztán természetesen így le is tudják győzni. Tehát ez is a kalandmestertől függ. Mindez akkor jövő héten pénteken is lesz, ugye? Szerdán. Tessék? Szerdán. Szerdán lesz a következő ilyen játék. És aki szeretne bejelentkezni, az csetelve jelentkezzen, vagy e-mailben, vagy hogyan? Hogyha bejönnek a gyalogló cseten a Flirt szobába, akkor a Flirt szoba objai nagyon szívesen adnak információkat erről. Aha, tehát ez egy utaltás kereső játék is? Otthon az asszonynak nem mondhatom úgy. Kaland. És jó, kezdett. Szóval csak egy éjszakás kaland. Chat.gyalogló.hu. Egy éjszakás kalandot jelent ide. Szóval a gyalogló cseten a flört szobában lehet jelentkezni. Köszönjük szépen, Norbert, és jó játékot nektek. Nincs mit. Gyertek is majd játszani. Hello, hello. Hello. Na, Cati, jó hely? Jó. Ez a gyalogló cset? Szoktál az időnként bejárni csetelni, nem? Más téma? Jó hely. Azt kérdeztem tőled, hogy jó hely? Most mit kell mondanom? Amit szeretnél. Nem szeretem a gyalogló csetet. Nem szereted, nem baj, mondhatod ezt. De igen, tudom, hogy azon odaig, hogy jó hely, tisztán vagyok, de azt kérdezte, hogy a gyaloglócset jó helye. Most azon a jó helyen, amiről én fogok beszélni, a gyaloglócset nem szerepelte sokan. Miért nem? Azért, elmondom neked, jó? Azért, mert találtam egy weboldalt, inkább elkezdeném előre, jó? Találtam egy weboldalt, az a címe, hogy www.jókötőjelhely.hu. És amikor oda mentek, akkor láttuk egy Budapest térképet. Majd jobb oldalon különböző szórakozóhelyek, pubok, és mindenféle ilyen beülős kis, ilyen, hogy mondjam ezt? Hogy mondanád ezt? Pénzköltőhely. Hát, ahol itt találkozni lehet, igen, tehát ilyen kis beülős helyek vannak. Radizónak. Akár. És az a lényeg, hogy bármelyikre ráklikkelhetsz, és először is megmutatja ott azon a Budapest térképen, hogy ez pontosan hol van, de mellette közben látod, hogy a környéken még milyen más helyek vannak, majd flash az egész oldal, középen felugrik egy pop-up, és oda van írva néhány jellemző, ami... Ez egy reklámoldal, nem? Nem. Mindjárt elmondom azt is, hogy miért nem hívom én ezt reklámoldalnak. Oda van írva a címe, egyelőre még nem sok ilyen jellemző van, tehát én a címen, telefonszámon és a más információt nem nagyon találtam. A lényeg az az, hogy lehet szavazni. Tehát aki belép, az mondhatja, hogy ez egy jó hely, vagy ez egy nem jó hely a saját tapasztalatai alapján, ami ez relatív, tehát erre én nem nagyon adok. Ami nekem nagyon tetszik, az az, hogy hozzá lehet szólni. És ebben a boxban el lehet olvasni az összes hozzászólást. És például, hát nem hiszem, hogy régen indult az oldal, mert még nagyon kevés az információ, mondom, hogy szerintem több információnak kéne lenni, szerintem több is lesz, és hozzászólás még nagyon kevés van. Például a zöld pardonról még egyetlen egy hozzászólás érkezett, ami szerintem egy jó hely. Jó hely volt, de mindegy, még le lehet oda menni szórakozni. Azt tetszik nekem, hogy tényleg oda... Az a vélemény is tetszett, ami oda van írva. Tehát itt több vélemény, tehát mégiscsak azért, hogy el tudod utána már dönteni, hogy te most elmész-e oda, vagy nem mész-e oda. Úgyhogy a legjobb példa arra, hogy a múltkor a barátnőm elhívott, hogy menjünk el egy szórakozó helyre, és kérdeztem, hogy milyen. És erről annyit válaszolt, hogy neked tetszeni fog. Hát köszi. Tehát itt semmi. Ezzel szemben viszont tök ismeretlen emberektől kaphatsz véleményeket, például a zöld padonról. Igen, de szerintem egy idő után, hogyha valaki gyakran látogat el az oldalra, és mondjuk ugye mivel be kell lépni, ezért minden felhasználónak lesz egy neve, egy idő után tudni fogod, hogy melyik felhasználónak körülbelül milyen lehet a stílusa, és utána majd te eldöntöd, hogy melyiknek a véleményére adsz. És utána majd fölveszed vele a kapcsolatot. Persze, és utána elmegyünk randizni, hogy nárti. Nem, de most komolyan. Tehát szerintem ez teljes tök hasznos. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki így el akar menni nézelődni, akkor ez teljesen jó. Mondjuk azért hozzátenném, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha a felhasználók fényképet is tennének magukról, mert azért az sem. Mondom, hogy ismerkedni akar. Nem úgy, hogy ismerkedni akar, hanem most lányokra gondoltam, de mindegy. Na, igen. Nem, nagyon. Ha ismerkedni akar, akkor elmegy kalandjátékot játszani, ezt tudjuk. Igen, ha ismerkedni akar, az menjen a flört szobába a gyalogló. Itt viszont a www.jókötőjelhely.hu. No, következzen egy olyan összeállítás itt a műsoron belül, így témák jönnek egymás után szépen. Na hát. Ugye olyan rovatok kapcsolódnak össze, amelyek eddig nem kapcsolódtak, de az AGS portálon jelent meg az a cikk is, amivel most először elkezdünk foglalkozni. Egy szoftver jóslásra vállalkozik. Ugye, mégpedig arra, és ilyenre már volt példa tavaly nyáron, amikor volt a futball világbajnokság, akkor beszéltünk arról, tavaly volt, ugye? Idén. Igen. Tavaly volt. Hát tavaly, kénytelen lett, mert hogy tavaly legyen, mert 26 nap telt el még ebből az évből. Olyan gyorsan. Tavaly volt, és a brazilokat hozta ki. Igen, ugye emlékszel rá, tehát hogy megjósolt a program, hogy a brazilok lesznek a nyertesek, aztán nem jött be. Viszont van egy másik program, ami már tavaly is jól megjósolta, hogy a Sundance Film Fesztivált kinyeri. Így van. És megpróbálok egy kicsit máshonnan indítani, hogy érthetően az előző érzékeny tárgyakkal ellentétben érthetően tudjam elmondani ezt a fejlesztést. Van egy spam szűrő programot gyártó cég. Olyan a spam szűrő programok legnagyobb, spam az kéretlen levél. Olyan módon működik, hogy a felhasználó bejelöli azokat a leveleket, amik spamek, és a program megtanulja azt, hogy milyen szavak szerepelnek együtt azokban a levelekben, amik kéretlen levelek, és milyen szavak szerepelnek azokban a levelekben, amik nem kéretlen levelek. És ez alapján, ezt tanulja, és ez alapján egy idő után jól be tudja jósolni azt, hogy mi lesz kéretlen levél, és mi nem, és ezt nekünk így felajánlja, ugye, egy csomó ilyen programot. Ez kb. Ugyanaz a módszer, mint amikor a hagyományos postaládába benyúlunk, kivesszük a csomagot, és már ránézésre tudjuk, hogy ez spam, tehát kéretlen levél, vagy pedig nekünk szóló igazi hivatalos levél, vagy valamilyen magánlevél. Tehát a módszer ugyanaz, csak a programnak ültettük át, mert ő is megtanul, hogy mi alapján lehet eldönteni, hogy kéretlen levél, vagy nem kéretlen levél. Mondjuk igen, mondjuk itt a feltételes valószínűség törvényét is használja ez, de mondjuk igen. És egész egyszerűen ez a cég rájött arra, hogy ugyanezt a módszert lehet használni arra is, hogy melyik film fogja megnyerni mondjuk a Sundance Film Fesztivált, csak a kéretlen levelek helyére, tehát a levél az a filmnek felel meg, a szavak meg a film szereplőinek, rendezőjének, alkotóinak felelnek meg, és a spam az annak felel meg, aki nem nyerte meg a filmfesztivált, és a nem spam meg, aki megnyerte. De ezzel vitatkoztunk délután, hogy akkor ebből az következik, hogy ahhoz, hogy valaki megnyeri a Sundance Filmfesztivált, ez alapján csak a nevek számítanak, tehát nagy neveket kell a szereplőgárdába is megnyerni, illetve a rendezőnek is egy nagy rendezőt kell megkérni. És akkor megnyeri a filmfesztivált. De ez így van? De ez egyébként általában így is van, nem? Tehát, hogy egy film sikere azért nagyban múlik azon, hogy kik a szereplői, a sztárok azok. Semmilyen más szempont nem befolyásolja. Ez a Sundance pont nem igaz. Sundance az pont egy független szerintem filmfesztivál. Szerintem mondjuk a nézhetőség az erőteljesen befolyásolja, hogy hol. Hanyadik helyen végezte. Hát idáig nem sokban különbözik egy homályos üveggömbtől a teljesítménye. Tehát... Szóval akkor ez nem is kell program, tehát akkor nagyon egyszerű kis két lépésben meg lehetne mondani. Program azért kell hozzá, mert azért nem mindig ugyanaz a gárda csinálja a filmeket, tehát ez nem egy egyszerű algoritmus, hogy ez meg az egyenlő egy végértékkel, hanem itt tényleg mindenféle ilyen valószínűségeket ott súlyozgat a program, és a végén kihoz belőle egy ilyet. Tehát ezt egyébként a melyik az a leghíresebb filmfesztivál? Úristen, most elfelejtettem. Mi? Az Oscar? Az Oscarral is próbálták megcsinálni, csak arra nem teljesen. Cannes-ban van mondjuk egy eléggé híres. Berlinben, igen. Ez a cég pedig tényleg ezzel foglalkozik, közük nincs a filmekhez, kizárólag spam szűréssel foglalkoznak, és tavaly pontosan megmondták, hogy egyébként azt hiszem a Sundance-en elég sok kategória van, és a kategóriáknak ugye nem mindegyiket mondták meg tökéletesen, de a kategóriák többségében megmondták, hogy... De tudod, miért jó alkalmazás, mert ez egy intelligens szoftver, filmforgalmazó, illetve filmmel foglalkozó cégeknek, odaadják nekik a forgatókönyvet, hogy ki melyik szerepet, tehát ki fogja megrendezni, melyik szerepet ki fogja eljátszani, és aztán megmondja, hogy mondjuk ez tetszeni fog a közönségnek, vagy sem, és nem is kell megrendezni a filmet, hanem... Ez már nagyon nagy testvéresen hangzik. Tehát ez az, hogy nem kell megrendezni a filmet, ez a program nem azt mondja, hogy akármit csinálsz, akkor jó. Hát nyilván elvárja azt, hogy XY rendező jó forgatókönyvet fog megrendezni, a forgatókönyvíró jó forgatókönyvet fog írni, ezek a szereplők meg mindent meg fognak tenni ezért, vagy azért együtt jól működnek együtt, nem működnek jól együtt, stb. Tehát... Közben lecsörren nekem, hogy itt, és ezzel nem vágtál vissza, de az a kihívás, hogy sok filmet nagyon nagy nevek rendeznek, tehát nem egy filmet rendeznek csak nagy nevek, és a többit pedig ismeretlen. Igen, alkotó. Tehát a nagy nevek minden évben rendeznek egy-egy filmet, vagy minden két évben rendeznek egy filmet, és nem nyerhet mindegyik. A sok nagy nevet kell sorrendbe állítani a magyarul a szoftvernek, ugye? Igen. Tati? Én nem akarom az időt húszni, de én egy szót nem értek. Mi van? Most leveleket szűrnek, és az emberek milyen színészeket küldözgetnek egymásnak? Hát az, hogy egy levél szpeme vagy sem, az azon múlik. Azt hogy, megértettem, hogy milyen... de honnan jönnek? Ki küldözgeti a színész neveket kinek? Senki nem küldöz senkinek. Ugyanúgy adják be a színészek és a stáb adatait a szoftvernek, mint hogy a spamnek a különböző paramétereit adják be. És ő meg úgy bánik a stáblistán található nevekkel, mintha ezek különböző spam adatok lenne, és ez alapján dönti el, hogy úgymond, hogy spam vagy nem spam, tehát hogy nyertes lehet-e vagy nem. Feltételezzük, hogy emberek valahol, emberek csoportja valahol a világban a Sundance Film Fesztiválról levelez aktívan. Nem, nincs benne. Nem, hanem valaki ül egy gép előtt, és beírja a filmcímeket, és a színészek nevét, meg az alkotókat. Igen, beírja pontosan. A gépbe, igen, igen. És a gép elkezd kalkulálni tulajdonképpen, akkor semmi köze nincs a spamhez. Nem semmi. A spamhez semmi köze. Ugyanaz a módszer, ugyanaz a program kiszámolja. Tehát olyan, mintha kisorsolná? Nem. Miért lesz számgenerátor? Hát, miért a leveleikből véletlenül döntik el, hogy spam-e vagy sem? Nem, azt is egy intelligens program eldönti. Mondom, ugyanaz az algoritmus. Így van, ugyanaz az algoritmus. Akkor nem értem, hogy nem kell oda levelezni. Nem, mert nem figyeltetek szerintem. Az a baj, hogy a fórumon sem érti senki, vagy a cseten sem érti senki, úgyhogy nem vagyunk egyedül. Azért nem értik, mert csetelnek is nem figyeltek ide a legelején, mikor elmondta a Laci, hogy a levél az a film, tehát hogy amikor itt filmekről beszélünk, akkor a levél az ugyanaz, mint a film, tehát ez egy metafora, és ugyanúgy használják ugyanazokkal az algoritmusokkal. Tehát képzeld el, hogy egy spamről, egy spamben szerepel 15 darab szó. Várj egy picit, nekem most azt hittek cseten, hogy mondjam azt, hogy értem, és lépjünk tovább. Szerintem maradjunk ki. Jó, ez egy jó tanács. Azt egy kis egyszerű mondattal szerintem is megvilágosodik nektek is. Jó, tehát Laci elkezdte azzal, hogy a spameket egy program miről ismeri meg. Ezeket a jellemzőket összegyűjt, és az alapján megmondja, spam vagy nem spam. Egy e-mailről. Igen. Egy e-mailről, igen. Így van. Na most ezt elfelejtjük. Igen, és valaki beírja a gépbe, érted? Megtartjuk csak a módszert. Igen. Nem e-mailről beszélünk, hanem filmekről. És a filmeknek a jellemzőit hasonlítja össze ez a program, teljesen hasonló módszerrel, és meg tudja mondani, hogy az ugye nem spam vagy nem spam, hanem meg tudja mondani, hogy nyertes vagy nem nyertes. Oké? Okay? Na? Ne kérdezz, hogy mi alapján, de szavak helyett na. A színészeket írt. Igen, tehát a színészeknek van meg, gondolom, az emberek, akik részt vesznek a készítésben, valamilyen súlya, és akkor ez alapján. Igen, a szakmai hírneve, eddigi teljesítménye. Okay. És egyébként azért hír, mert holnap után van vége a Sundance Film Fesztiválnak, és ki fog derülni, hogy az idén is sikerült-e nekik, vagy sem. Így van. Olvasni akarunk róla. Hogy mondjak még egy érdekességet a Sundance Film. Meg tudod mondani egyébként, hogy ki lesz a nyertes? Mert ugye ez lenne itt a legfontosabb kérdés. Pont ezt nem tudjuk a kategóriában. Nem jegyeztem. Melyik a film? Európai fecsőjel. Ki tudod keresni? Mert akkor adás végéig, ha kikeressük, akkor elmondjuk, nem? Az agent.ain. Na majd mindjárt kikeressük. Azt viszont már most meg tudjuk mondani, hogy Robert Redford az, aki alapította a Sundance Film Fesztivált, ezt kérdeztük, és Ambrus Zoltán agárdi hallgatónk az Árpád Fedelem utcából mondta meg. Gratulálunk Ambrus Zoltánnak, és postázzuk rövidesen a nyereményeit. Szóval az előbbi értetlenkedésnek azért van némi előnye azért, mert tudjuk folytatni, hogy miért is kapcsolódik az infószótár mai kifejezése. Ez a néma próbál beszélgetni két sükettel. Igen. De tényleg nem érdemtelen szerintem. Nyugodtan értetlenkedjetek máskor is, hogyha valamit nem értetek, mert hallgatók között is lehet ilyen, akit pont nem érti. De ugye itt pont az a kulcsszó következik, ami összekötötte a spamet meg a filmeket. És ez az algoritmus, ahogy Pintér Robert jól megfogta a lényeget. Értette, ő értette, hogy miről van szó. Úgyhogy az algoritmus következzen az infoszótárban. Igen, most én vagyok a nagymama, akinél pont véletlenül van egy fotó az unokáról, pont véletlenül az algoritmusról szeretnék beszélni. De szóval azért ennyire nincs ám átgondolva ez a műsor. Ez a kifejezés nekem már évek óta itt jár a fejemben, és bölcsész révén én évek óta nem értem, hogy mi ebben a ritmus, meg mi az algó előtte. Ez a fejfájás, nem? Igen, meg a pirin, meg mit tudom én. Ne, tényleg érdekelt, meg akartam érteni, mert annyi helyen találkozom, ez lám az előbb is. Tulajdonképpen az összes eddigi témánkban előkerült az algoritmus. Ez tulajdonképpen, ahogy utána néztem, és persze itt vannak mérnökök, meg szociológus, matematikához, nagyon komolyan értő emberek is itt az asztaltárság, úgyhogy szóljatok, ha valamit rosszul értettem meg, hogy tulajdonképpen ez egy matematikai, logikai probléma megoldási rendszer, amelynek a lényege, hogy előre meghatározott mennyiségű lépések, ből, amelyeknek az egymás utánisága is nagyon szorosan van definiálva. Folyamat. Azzal, ezzel a folyamattal, aminek tehát úgy mondjam ritmusa van, meg kell oldani egy problémát. Igen, nagyon fontos, hogy vége van. Tehát van vége egy, van kell, egy hogy legyen. Vége. Igen. Van egy eleje, és van egy definiált vége. Az, és azt is tudjuk, hogy mi történik közben, milyen kérdésekre, milyen kell választ kapni, vagy választ keresni, stb. Stb. Tehát ritmikusan ismétlődnek benne bizonyos elemek, és mi az algó? Hát az algebra. Én erre tényleg nem jöttem rá, egészen addig, amíg most utána nem néztem. Bocs, nem feltétlenül ismétlődnek, hanem egy folyamatnak a lépései jönnek. Igen, egymás után. Persze, világos. Nem feltétlenül ismétlődnek, hanem egymás után következnek. És ez benne a ritmus. Meghatározott ritmusban, igen. Ilyen módon egyébként nem csak a logika, meg a retorika, hanem akár mondjuk a zene is összekapcsolódhat a matematikával és a matematikai logikával. És természetesen nekem ugye bölcsészként rögtön a retorika jutott az eszembe, ahol ezt a fajta ritmikusan ismétlődő nézést, probléma megoldási módszert már használjuk vagy 3000 éve. Hát csak nem akarom kikrákogni magam. És ez pedig a szillogizmus. Amikor van két kiinduló pontunk, van egy nagy állításunk, ami általában érvényes törvényszerűség, ezt általában nem szoktuk kétségbe vonni, minden ember halandó. Ugye, hát nyilvánvaló. Van egy kisebb premissza, ami mindig egy konkrét megfigyelés és megállapítás. Na, ezen már kell, lehet vitatkozni, de ez a retorikus feladata, hogy ne vitatkozzanak vele az emberek. Szokratész ember, ebben az esetben ugye ez eléggé nyilvánvaló dolog, és ebből van egy konklúzió, és meg is oldottuk a problémát. Tehát Szokratész is halandó. És ezt a fajta érvelési két kiinduló pont, mondat után és annak az összefüggéséből egy, és csak is egy következtetés adódhat. A probléma meg van oldva véges számú lépésekkel. Nekem az van a fejemben, hogy valószínűleg az algoritmusok mögött is hasonló típusú probléma megoldási technika lehetséges. Ez teljesen így van egyébként, tehát annyira, hogy a modern számítástechnikának ez egy nagyon fejlődő ága, ami pont ezekkel foglalkozik, talán erről Laufer kollega is elég sokat tudna beszélni, például az ontológiák, amik teljesen hasonló felépítéssel rendelkeznek, a tudásbázisok, tudástárak. Ettén külön algoritmusok tanszék van egyébként. Igen. Na, erről majd még beszélünk, csak még visszatérve, amit Zoli mondott példaként, tehát a szillogizmus, uh-huh. ugye egy nyelvi kifejezés, ez lényegében egy nyelvi algoritmus, egy nagyon egyszerű algoritmus, mert egy lépésen keresztül megyünk, és a végén megvan a következtetés, folyamatnak a vége. Tovább gondoltam egy kicsit, ugye, mert tehát maga ez a szillogizmus, ez nem biztos, hogy egy nyelvi algoritmus, a nyelv az interfész, ami a gondolataidat közvetíti a külvilág felé. Tehát én erre jutottam. A folyamat ez a fejedben zajlik. A folyamat ugye, a fejedben nem a nyelvben zajlik, és nem a nyelvben. Pontosan. És nyelv van, az csak kifejezi. Az interfész. És innentől még érdekesebb a dolog, de ennek aztán már tényleg semmi köze az informatikához, hogy vajon miért pontosan olyan a formális logikának az alapja, mint amilyen. Tehát vannak ki nagy premisszák, kis premisszák, hogy következnek a konklúziók, milyen alapvető formális logikai összefüggések vannak, mert pont, milyen a nyelvünk. Pont ennek van milyen nagyon az antik görög nyelv. Pont ennek van nagyon sok köze a számítástechnikához. Na látod, ugye? Hogy jó, hogy egy asztal társaságban ülünk. Ezzel folytatjuk mindjárt. Mégpedig azzal, ami Borek András szerint nagyon jól kapcsolódik az algoritmushoz, mert az ő nyílt forráskodú programjai között van egy olyan, ami a mondatelemzést elvégzi. Úgy, mint a nyelvészek? Úgy elemez mondatot? Teljesen úgy elemez, tehát alanyállítmány mondatrészeket tud elemezni. Ezt egy ilyen Európai Uniós projekt keretében fejlesztik egyébként a Universitat Politechnica de Catalunyán. Ahol te tanultál. Igen, egyébként. Ahol én is tanultam. Azért tudtad ilyen jól elmondani. Igen. És az egyik nagyon érdekes tulajdonság ennek a programnak, hogy anélkül tudja a különböző nem erősen ragozó nyelveken, nem vagyok nyelvész, tehát lehet, hogy hülyeséget mondtam ezzel, de tehát olyan nyelvek, amelyek nem erősen ragoznak. Tehát az, nem olyan, mint a miénk. Nem olyan, mint a magyar nyelv. Nyelvész hozza a matematikai témát, ugye, és igen, a matematikus a nyelvész témát. Így van. Ez a szép. Így van, tehát ez a program, ez például tudja értelmezni a mondatszerkezeteket azáltal, hogy elolvas egy adott nyelven egy jónak megítélt nagy mennyiségű adatot. Adott esetben ugye a Wall Street Journalnak 50 évre visszamenően elolvassa az összes szövegét, anélkül, hogy értene belőle egy kukot is, de kikövetkezteti a nyelvi szabályokat, teljesen jól felismeri például a rendhagyó eseteket, annyira, hogy ezt az algoritmust, magát ezt a matematikai vagy módszert, ezt lehet alkalmazni szinte majdnem minden olyan nyelvre, ami hasonló például az angolhoz. Tehát ugyanezt megcsinálták angolul, katalánul, stb. Tehát nagyon sok európai nyelvre. Én várom egyébként, hogy például az esperantóra mikor jön, ugyanis a számítástechnikában szerintem nagyon jó kérdés. Ez egy nagyon, nagyon jó nyelv lenne. Viszont magyarra meg nem, ha jól tudom. Magyarra meg nem, mert... Hát a nyelvünk szerkezete teljesen más, mint ezek az általad nem erősen ragozónak titulált nyelvek, ahol igazából a mondatrészeknek a helybelisége, tehát a szórendisége rettenetesen fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy hol van az ige, meg hol van a verbális és hol van a nominális rész a mondatban, mert attól függ az egész mondat jelentése. A magyarban grammatikai szempontból, és hangsúlyozom, grammatikailag a mondatszerkezet voltak éppen szabad, jelentéstani szempontból abszolút kötött. Viszont ami érdekessége ennek a programnak, hogy azokat is felismeri, ami nem teljesen nyelvileg helyes. Tehát ott is kikövetkezteti, hogy melyik szó éppen milyen ehhez kell van. A nagy adatbázis, vagy szövegbázis. Ehhez kell a nagy szövegbázis. Amiben előfordulnak hibák is időnként. Így van, így van. Így van, de ott például a szöveg környezetből kiderül, de megint csak statisztikai módon, hogy abban a szövegkörnyezetben az mi a csodát jelentett. Szerintem az a baromi érdekesebb, hogy én úgy tanultam meg helyesen írni, hogy könyveket olvastam, rengeteg szöveget olvastam, és látja az ember, hogy ez furcsán néz ki a papíron, ez biztos nem így van. És amikor olvasok szöveget, akkor is, hogy itt most ez a szó nem itt kéne lenni, hanem kettővel arrébb, vagy tehát szerintem az emberi is valahogy ezt... Na, de hát ez a vicces, hogy ugyanez a módszer. Hát ugyanez a módszer, ahogyan a gép is megtanul ezek szerint olvasni. És hogy egy kicsit visszakanyarodjunk a szillogizmushoz, tehát hogyha egyébként tudjuk értelmezni a mondatot, tehát el tudjuk dönteni, hogy a beszélő mit akart velünk közölni, akkor el is kell tárolni valahogy ezt a tudást. Erre amit én leginkább szoktam használni, az OpenSight nevezetű nyílt forráskódú programot. Ez egy tudástár, egy tudásbázis, egy ontológia bázis, ami egyébként teljesen úgy épül föl, vagy hasonló módon épül föl, mint amit Zoli ecsetelgetett. Vannak állítások benne, olyan állítások, amik abszolút állítások, tehát például a kutya emlős, én mondjuk Borek András emlős vagyok, és megkérdezed tőle, hogy akkor te kutya vagy-e? Hogy kutya vagyok, és azt fogja mondani, hogy nem, például. De ha megkérdezed, hogy a lányom megkérdez, hogy miért nem? Ezeket is megkérdezheted, ez annyira, hogy például ilyen alapvető chat programokkal össze lehet hozni őket, és itt vannak is ilyen kinyomtatva, és nem fogom felolvasni ezeket ilyen cseteket, ahol például már szándékosan rosszul írnak be szavakat, tehát nem helyesen írják le a szavakat, de például kikövetkezteti ez a program, hogy mit akart közölni vele a közben. Ehhez kell a mondatelemzés, ugye? Ehhez mondatelemzés kell, illetve kell ez a tudásbázis. Na most ennek hol van gyakorlati haszna? Itt van egy másik. Tehát annyira sziporkázó a logikája, hogy például tud tőzsdézni is ez a program. Vagy hát erre a programra épülő alkalmazást tud tőzsdézni, és ezt szokták is használni. Tehát vannak már olyan alkalmazások, amik használják ezt, olvassák a híreket, például spam szűrők is használják ezeket, vagy akár például játékok, virtuális világoknak a logikáját lehet fölépíteni benne. Ez egy nagyon-nagyon fontos része a számítástechnikának, hogy olyan dolgokat olyan meghatározott módon lehessen ebbe betenni, ahogy mi leképezzük az agyunkba a tudást. És ugye mivel a nyelvünk az interfész, ezért fontos például a nyelvi elemzés, hogy ezeket az információkat ne egy ilyen absztrakt nyelven kapjuk meg, hanem azon a nyelven, amit mi beszélünk. akkor ezek szerint, ugye említetted a csetelő robotokat, vagy a chatbotokat, nyílt forráskodú programmal is lehet fejleszteni. Így vagy van. Legalábbis egy-egy részét. Így van, ennek mondjuk a legegyszerűbb ága az AIML nyelven működő programok, aminek vita van, hogy az AIML az most nyelv vagy nem nyelv. De ezt már tényleg nem tudjuk, hogy micsoda, úgyhogy ezen lépjünk is szerintem túl. Örülünk neki. Ez mondjuk elég híres, mert aki mondjuk ezen a nyelven, vagy hasonló, mindegy, hogy milyen nyelven ír egy olyan chatbotot, amiről nem tudják eldönteni, hogy most az élő ember vagy gép, az annak nagyon nagy pénzjutalom üti a markát. Az a Turing-teszt, ugye, Laci? Így van, egész pontosan a Loebner díj. Így van. Zoli nyugodtan kérdezi ilyenkor, hogyha te, nem a végét már annyira nem értettem, hogy kérdezni sem tudok. Tehát ugorjunk, mint hogy... Mivel én leszek az utolsó, én már kezdek angolni, hogy mandarin nyelven kell folyamatosan mondani a szöveget, hogy elég értetetlen legyek én is majd a műsor végére. Adjuk meg a szót Balázsnak, aki ezúttal kicsit keseregni, pufogni és fanyalogni akar. Igen, egy chatmeni fanyalgásról lesz szó. Nem tudom, ti milyen évet írtak idén? 2007-et. Én 1994-et, ugyanis kedóta 32 kilobittel sikerül otthon internet. Ez nem felé és lefelé egyaránt. Vagyis szűk sávszélességet. Hát igen, tehát, és ez az elméleti sávszélességünk, ennél ezt nem érjük el, tehát azért letöltésben és feltöltésben olyan 10-16 kilobittel megyünk. Ez egy kicsit rosszabb, mint a 28-8-as modemek ideje, úgy 1993-94-ben. Igen, de viszont nem kell társáznom, ez a hatalmas előnye. Fejvetté 3G-s mobilt. Mit csinál ilyenkor az ember? Ugye fölhívja a szolgáltatót, és megkéri, hogy ugyan nézzenek már rá, hogy mégis mi történik. Ők nagyon kedvesen mondják, hogy de hát nagyszerű lehetőség van. A T-Comnak ugyanis van egy olyan szolgáltatása, hogy egy tesztszerveren keresztül le tudod mérni az, hogy mennyi a sávszélességed, és utána ez egy naplózott mérés, aminek van egy sorszáma, és ez alapján ők hibaiért tudnak küldeni a T-Comnak arról, hogy itt valami baj van, nézzetek utána. Ez a mérés mondta azt, hogy egyébként, hogy 32 kilobites sávszélességem van, majd ezt szépen leadták. Bocsánat, én ugyan beszéltem ezekről a mértékegységekről itt az infószótárban is, de ez kevés vagy sok? Hát ma megabitben mérjük az általános sávszélességet, tehát ez baromi kevés. Ez nagyon kevés, igen. Jó? Hát mostanság átlagosan 3 millió bittel szoktunk forgalmazni, és önnek is sikerül 32 ezerrel hivatalosan. Igen, hát úgy nagyjából jó. Ez volna a hivatalos, de tehát ezt még nem érjük el. Na mindesetre a történet végül is úgy folytatódik, hogy másnap, amikor az ember fölkel, akkor azt látja, hogy az ADSL modem kis lámpácskái azok a karácsonyfa ízókat megszégyenítő táncban lejtenek föl alá, és villognak össze-vissza, ám csatlakozni már nem lehet, és amikor fölhívom a szolgáltatót, hogy szia, én voltam az, aki tegnap este is, és tudod, és ezzel a számnak azt mondja, hogy nagyon jó hílem van, a T-Com bevizsgálta a vonalat, és azt a választ kaptuk, hogy minden rendben. És ott ülök, és nem hiszek a fülemnek. Védjük meg a T-Comot, nálam egy másik szolgáltató van, nálam is volt hasonló eset, akik azt mondták, hogy semmi baja a hálózatnak, nálam 24/7 monitorozza a rendszer, annyira nincs baja, hogy kicserélik az egész kábelhálózatot a faluba. Jó, én ezt most nem tudom, miért, hogyan védjük meg a T-Comot ezzel, a lényeg ez az, azért, hogy máshol is előfordul ez. Ezt én simán el tudom hinni, hogy máshol is előfordul, ez engem nem boldogít. 4 napja nincsen normális internetem otthon, amire előfizettem, és nem értem, hogy miért, és nem értem, hogy ez hogy fordult elő 2007-ben. Nem lehet, hogy összefügg ez azzal az akcióval, hogy mindenhol megemelik a sávszélességet általánosan, és emiatt egy csomó helyen szerintem összeomlott a rendszer. Feltételezés. Most éppen emelik. Ez feltételezés, persze. Nekem sikerült egy negatív számmal megemelni, úgy tűnik. Nem tudom, amikor az ember hogy nagy súlyt akar, akkor lendületet vesz, lemegy egészen mélyre, és onnan emelik. Volt egyébként hasonló, vagy hasonló emelés. És ott kiderült, hogy valami TFTP szerverről tölt le valami mikrokódot a modem, amikor föllép, és akkor abban valami annyira nem sikerült, és akkor nagyon sok felhasználónak ilyen volt, de szerintem fogják orvosolni. Hát jó, csak közben megy az idő, szóval ez egy kicsit azért bosszantó. Az általános szerződési feltételekben van egy olyan, hogyha x órán keresztül, vagy napon keresztül, hanem 10 vagy 20%-a nem biztosítják a megfelelő paramétereket, akkor visszaadják a pénzedet. Nem, rendelkezésre állás van, százalékos arányban megadva a rendelkezésre állás, és hogyha százalékos arányban nem éri el, és kiderül, hogy ő neki felrólható módon, akkor kötbért köteles fizetni. Szerintem ez már meghaladja azt. De akkor most szerintem meséljétek el a felhasználóknak, hogy amikor bent a központban nem látszik a hiba, akkor ő ezt hogy bizonyítsa be a szolgáltatónak. De egyébként a dolog azért már egy kicsit javult, tehát azt hozzá kell tenni, amikor a másodjára is beadtuk azért a hiba jelentés, és ezúttal fölírtuk azt is, hogy már kapcsolódni sem lehet, akkor azért valamit reszeltek a dolgon, mert már elérjük a 2 megabitet, és ez már marha jó dolog ahhoz képest, hogy... Ne haragudj, hogy ilyen keresztkérdést felteszek, hogy adtad föl másodszorra? Ugyanúgy betelefonáltam a szolgáltatóhoz, és ők beadták másodszorra. A telefon az még van. És modem van a gépedben, mert akkor lehet, hogy érdemes lenne azzal internetet. Lehet egyébként. Na, hát megoldás egyelőre nincs, de várjuk meg. Jövő héten beszámolok arra, hogy hova sikerült szelnünk. Egyébként például az arról, hogy hogyan lehet ezt bizonyítani, arra például van nyílt forráskódú, meg én csak az RRD túl nevezetű dolog. Amit le lehet tölteni az internetre. Főleg, ha nincs internet kapcsolatot, akkor is ne jön. A kedves hallgatók, a Netidők ügyfél érdekképviseleti perceit hallották. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Doktor. Az utóbbi időkben mindig csak kutatásokat és adatokat és számokat hoz. Így van ez ma este is, mert hogy a World Internet Project tavalyi számait most összesítettétek, és adtátok ki egy nagyon szép kiadványban, hogyha jól látom. Az van ez most egy nagyon exkluzív adás lesz, ugyanis a sajtó bemutatója történik meg ennek a jelentésnek. Olyan jó nyomda illata van, de tényleg. Megmutatom a hallgatóknak. Igen, kiválóan látják. Komolyra fordítva szót, a digitális jövő térképe 2006-os eredmények, tehát a World Internet projekt, ami 2001 óta fut Magyarországon, és részben a Netidőknek köszönhető, hogy egyáltalán létrejött ez a projekt, elérkezett a 2006-os eredményeinek a prezentálásához. Jeffrey Cole professzor indította. Magyarországon, igen. Ez körülbelül egy olyan 80 oldalas jelentés, az internetről nem sokára letölthető lesz neki egy bemutatója. Körülbelül 1-2 héten belül meg lesz a pontos időpontja. És egy workshopon voltam egyébként a mai nap, ahol a nemzetközi együttműködést tekintettük át az európai partnerekkel. Egyelőre 9 országban van Európában ez a felmérés. Néhány adatot azért már az elmúlt adásokban szemezgettünk, hiszen a magyar jelentésünkben van benne. Nyilván 80 oldalt nem tudtam megjegyezni, de néhány érdekes adat. Már egy pillanatot, először tisztázzuk már, mert ugye az elmúlt héten beszéltünk erről a Magyar Információs Társadalom jelentésről. A World Internet Project teljesen hasonló dolgot mér föl, legalábbis így első látásra, hogy milyen az internet fejlettsége Magyarországon? Mi a különbség a két kutatás között? Hát a World Internet projekt ez egy lakossági felmérésen alapul, ez azt jelenti, hogy ebben az esetben, tehát 2006-ban egy 4000 fős mintán május és június hónapokban megkérdezték az embereket arról, hogy ők használnak-e internetet vagy nem, illetve még ezen kívül sok más kérdésről, nem csak az internetezőket, hanem a nem internetezőket is, és nem interneten, hanem egy lakossági személyes felmérés során, tehát megkerestük őket az otthonaikban. Ehhez képest a Magyar Információs Társadalom jelentés az a hírekből, trendekből próbál kikövetkeztetni eredményeket, a VIP-en kívül, tehát ez, ugye, VIP-nek rövidítjük, más statisztikákat is felhasználunk, de alapvetően ezeket a statisztikákat is bemutattuk. Uh-huh. Na, akkor nézzünk néhány számot, ami viszont hát a VIP-ben, tehát a World Internet Projectben van. Az alapszámok az a 36% körül van most a Magyarországon az internetes penetráció, ez azt jelenti, hogy a társadalom kb. Az 1/3 kicsivel több, mint az 1/3 használ internetet, ez jellemzően 3 hónapnál nem régebbi internet használatot jelent, tehát a 99% a válaszadóknak, aki használ internetet, az az elmúlt három hónapban csinálta valamit. Ez azt jelenti, hogy a 2/3 egyáltalán nem használt, vagy általában nem használ? Vagy... 2/3 arra a kérdés, hogy használ-e internetet, azt mondta, hogy nem használ. Egyébként van köztük kb. 1/10 már használt internetet, csak leszokott róla valamiért. Vagy azért, mert az iskolában használta, és már nem iskolás, vagy visszamondta az internetet, tehát hogy van egy ilyen kisebbség is. Érdekes kör lenne egyébként arra egy külön kutatás, de ezen most épp. És akkor a számítógép használatról 44% a háztartásoknak, ahol van számítógép. És a nagyon érdekes egy adat, ami kifejezetten Magyarország jellemző, hogy a számítógépeknek több mint a fele a háztartásokban nem csatlakozik az internetre. Ugye ez azt jelenti, hogy van egy olyan hihetetlenül nagy tömeg, ez több százezer háztartást jelent, ahol... Ugye Balázs gépe is ilyen. A Balázs gépe csatlakozik az internetre. Éppen, hogy? Nem a sávszélességet nézzük ebben az esetben, már arra is mindjárt mondok egy nagyon érdekes adatot. Tehát, hogy nagyon sokan nem csatlakoznak fel az internetre, és érdekes, hogy mondtam korábban, hogy az ár már nem kérdés, most megnéztem, azok között, akiknek lehetne csatlakozni az internetre, mert van számítógépük, az ár játssza a legfontosabb gátat. Aha. Mert ők drágának találják a csatlakozást, ami egy érdekes. Akkor ez összhangban van a kérdés? Igen, mert a legutóbb azt mondtam, hogy a nem használók. Ez azt jelenti, hogy a számítógépet sem használok körében, viszont az érdektelenség játsza a legfontosabb gátot. És akkor a sávszélességről ugye beszéltünk már, hogy Magyarországon... használják akkor a gépet otthon úgy, hogy nem csatlakozik internetre. Hát játékra, szövegszerkesztésre, zenehallgatásra, egy csomó mindenre lehet használni, anélkül, hogy interneteznénk. Egyébként a legnépszerűbb internetes tevékenység az az e-mailezés, egy a 80-90%-ban. Hát az már hagyományosan. Egy szerepet és egy izgalmas apróság a végére. Minden évben megkérdezzük hogy a szülőket, hogy mit gondolnak, hogy a gyerekük a sokat tölt a tévézéssel vagy sem, illetve sokat tölt a internetezéssel vagy sem. És azt látjuk, hogy a szülőknek egyre kisebb hányada mondja azt, hogy a gyerek sokat tölt tévézéssel, és egyre nagyobb hányada mondja azt, hogy sokat tölt internetezéssel. Ez egyébként látszik a tévéknek vissza... a nézettségéből is. Komolyan? Igen. Igen, egyértelműen. Hát azt hiszem, hogy 25%-kal kevesebbet tévéznek azok a gyerekek, akiknél van otthon számítógép. Hát a nagy kereskedelmi televízióknak ez bizony tanulságos, és módosítani kell a stratégiájukat, ugye annak megfelelően. Igen, főleg, hogy az információ szerzés szempontjából már az internet gyakorlatilag szinte azonos megítélésben esik a internetezők esetében. Szórakozásként a tévé még mindig fontosabb, mint az és internet. Itt leszünk mi a nyerők, egy rádióműsor, akinek van weboldala, mert mi szolgáltatunk az interneten is rádióműsort, meg mindenféle más tartalmat. Igen, tehát nekünk szinte mindegy. Szinte mindegy, hogy bennünket hallgatnak, vagy olvasnak, vagy interneteznek velünk, és csetelnek. Ezért ez a sok csatornásság. És mit lehet még a további 80 oldalon keresztül ebben az internet projektben olvasni? Hát tulajdonképpen ezek az adatok vannak kontextusban helyezve, számítógép használat, internet használat, akik használják a különböző mondjuk regionális bontásban, település szerinti bontásban, nemek szerinti a nem használatnak az okai, ezek csoportosítva internet és televízió és különböző médiumoknak a fogyasztása, tehát napilapok, könyvek. Tehát egy nagyon sok érdekes részből épül fel maga a jelentés. És ezt lehet majd néhány nap múlva letölteni. Igen, és meg is lehet vásárolni magát a jelentést, tényleg nagyon szép. www.ittk.hu címről? www.ittk.hu-n is fel lesz majd, de igazándiból magának az oldalnak a cím az a www.viphungary.hu. A VIP az ugye a World-del kezdődik, tehát dupla V-t kell írni, nem csak egy szimpla V-t. Következzen a végén a konspiráció, illetve a sok-sok. Igen, én mondjuk, ha hírválasztó rovat van, még két percen mondok-e valamit, vagy nem, ezt választhatom. Lehet, hogy eltolom a témámat a jövő hétre, mert annyira kevés időnk van. Annyit végül is a digitális Big Brotherről akartam beszélni, de a klasszikusról, nem az, ami a tévékbe megy, hanem hogy mennyire belelopta magát a mai mindennapi életünkbe a nagy testvér. Ezzel fog foglalkozni a februári galaktika, úgyhogy én most ebben a nagy testvérben élek. Az elmúlt egy hónapban, és igen érdekes dolgok jöttek létre, ami egy nagyon fontos... Digitális nagy testvér, ugye? Igen, igen. Tehát, a föld, miben nyilvánul meg? Hát ugyebár a klasszikus orwelli nagy testvér az ugyebár megfigyel minket, hogy hogy van a digitális, az van, hogy annyira be van hálózva az életünk az elektronikus cikkekkel, internetre rá vagyunk kötve mobilokra, hogy sokkal egyszerűbben, sokkal olcsóban és döbbenetes hatékonysággal lehet minket lekövetni az élet bármilyen területén. Most voltam moziban is, egy nagyon érdekes filmet láttam, ahol gyakorlatilag 4,5 nappal korábbi eseményeket egy az egyben meg tudtak figyelni. Különböző technikák segítségével, tehát bárkit, bármilyen eseményt. Galaktikában ezeket a módszereket veszitek sorra? Igen, lesz mindenféle érdekes a dologra, tehát hogy megpróbálunk egy kicsit átfogó képet adni, hogy mitől is kell félnünk. Ilyen témával jöttem volna ide, de ezt hagyjuk tényleg a jövő hétre. Ami viszont egy nagyon érdekes dolog, hogy mivel ki a legilletékesebb a nagy testvér kérdésben, hát természetesen az adatvédelmi biztos, úgyhogy sikerült őt megnyernünk egy interjú erejéig, és nekünk minden hónapban az Alexandra könyvesházban van egy klubunk. És 16-án ő lesz majd a vendégünk. Tehát egy nagyon érdekes beszélgetés alakulhatott ki egy igazán profival, hogy mi is az a nagy testvér, és mire kell figyelnünk az életben. Tehát valaki viheti a saját kis civil kérdését, hogy persze, az én mobiltelefonomon keresztül megfigyelhet-e mondjuk az adóhatóság? Igen, igen, tehát a létező legfelsőbb fórumtól lehet most rögtön kérdezni. Magától a nagy testvértől. Magától a nagy testvértől. Ő az, aki felügyeli a nagy testvért, tehát hogy ne születhessen meg. Egyébként ez annyira vicces, mert amikor a nagy testvérről van szó, és ugye az államot veszük, mint nagy testvért, akkor kiderül, hogy valami iszonyú nem potens a nagy testvér. Vegyük például a gázártámogatás rendszerét, amikor ugye személyiségi jogokra és való hivatkozással nem lehet lekérni az adóhivatalból, hogy egyébként kinek járna valóban ez a támogatás, de egyébként meg ugye itt van a másik oldal, amikor azt mondjuk, hogy megfigyelnek minket, és ráadásul nagyon. jövő héten akkor folytatjuk ezt. Igen, az összeesküvés dolgot, és lesz egy percem. 15 másodperced van. Akkor ezt hagyom ezt is a jövő hétre. De lényeg az, hogy jövő héten összeesküvés elmélet témában, majd mondasz egy igazi történetet, igen, ugye? Igen. Amit a digitális Big Brotherhez, vagyis a digitális nagy testvérhez kapcsolódik. Mindezt tehát jövő héten, pénteken este itt a Netidőkben. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban. Mással hangzók.